د پلارو پی جندرو کی ډیر ماهرو هغه قسم خړلې او په حالت کفر کېو چې دې بلار خی او نبی عليه السلام او مرګره به مدینه منوره ترسي او دې دغه وخت کې په دین د کفارو په دین د قریشو ايته هغه دوه خان ورکړې وي چې درې ورځې پس به د غار خلیل راشي مونږ به درې ورځې په غار سور کې پټیو نبی علیہ الصلات والسلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ په غار سور کې دریش پی تیری کړی او دا مشوره شو چې دریش پی پس با عبد الله ابن اریقت راشید غار خلیتا او سورلی وزان سره راولی او سفر بشورو شي. نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د مکی مکرمه نه وته مدینه منوره تا د مکی مکرمی او بازار د التودری د الله حبیب او مکی مکرمی ته مخرا واړولو. حدیث د ترمذی شریف کې راغلی د الله حبیب وی والله انک لخیر ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي في باب فزف في كتاب المناقب في باب فضل مكه دا الله حبیب مکی مکرمه ته مخراوړ لوی قسم می دی دا الله پزاد یقینا ته غره پز مکو دا الله کې واحب ارض الله الى الله او پټو لزمکه کې الله ته محبوب ازمکه پټو لزمکه کې غره می او پټو لکه محبوب ام وی کچره زد تا نرا شړلې شوه نو او کافرو شړلې نا نو زد تا نو وتم نا. د الله حبیب ابو بکر رضی الله عنه لاړو جبل ثور په مکه مکرمه کې یو غر ده پاغه کې یو غار او د الله حبیب غې تور نه راوته او چورنن و تنو زرزر عنکبوت راغ پاغ خلقی جال و چولا. داد سور مدسر غیات وما یعلم جنود ربک الا هو و استاد رب لخکر نپویگی مگر یو اللہ پویگی. دام پاغ لخکر داد چاپ ذہن کیو چه دا عنکبوت دا تارون پا ذریب اللہ دا خپل حبیب مدد کئی. عنکبوت راغ پکم غار کی چې نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زر زر پاغه تارو نوا چول نو مشرکان وی لو دخل ها هنا احد لم يكن نسجل عنکبوت علی بابه. چاوی چې دی غار کی وای نو باز مشرکان وی کدی غار ته نه نوته وی نو د خلی په غار کې دا تارونه به د عنکبوت د جال نه وي خامخا چې څوک ورته نه کیږي خو معمولي شی دی. وی وهذه من جنود الله عز وجل دام د الله د لخکرو نه او لخکرو چې الله وی وما يعلم جنود ربك الا هو نپوهیږي پشمیر د لخکرو د رفستا الا هو مگر یو الله پویږي استاد رب دمر لخکری دی شداغیش میرم ما سیوا د الله نا بل چاته معلوم نه ده. او الہ العالمین د هجرت په ور کې خپل هجرت په وخت کې خپل حبیب تا دیو دعا تعلیم ورکو او دا ډېر مبارک آیات ته د سوره بنی اسرائیل په لسمه پاره آیات ته وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. داغ مبارک آیات کریمه دے چې الله خپل حبیب تا د هجرت په وخت کې د دې تعلیم ورکو چې زما حبیب په دې باندې دعا غواړه امت ته د هجرت په وخت کې وایا چې دا آیات تلړي. وقر رب د آیات معنا دا ده او فرمایا حبیبا رب ای رب زما ادخلنی مدخل صدق وردن مکی پوردن کی دود رشتیا و سرا. یاد مدخل مانا و وردن کی ما زید دن کی دود رشتیا و تا. و اخرجنی مخرج صدق او اوباس ما پیستو درشتیا و سرا. وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَغَرْزِ مَا دَفَارَا دَخْفَلْ طَرَفْنَا يَوْ قُوَتْ يَوْ طَاقَتْ نَصِيرًا امداد کون کے. داد حجرت پا وقت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا وا کو مت الله د امتحانات او ازمایښونو نه مونږ او تاسو ساتي. نو کده هجرت امتحان راغنو مت بداوي رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نو هغه برکات د هجرت بزان سره د دی په ویلو سکی برګری بکی. دا آیات مبارکه نبی علیہ الصلات والسلام وی تر دې چې مشرکان رال له د غار د خلی نه راته او شول بالکل د غار خلی سره ولاړو. دا غي خبره اترې نبی علیہ الصلات والسلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اورېده. دا اللہ حبیب تا ابو بکر رضی اللہ عنہ وی ابو بکر رضی اللہ عنہ پخپل وی حدیث دے دا بخاری شریف وی قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار ما دا اللہ حبیب تاوی او زپ غار کیوں لو ان احدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا کدی قدمونو سر لان دی دا سر را ټټ کو وی کتر مونږ وګوري. نو سید العالمین ورته وی ما ظنک یا ابا بکر بی اثنین الله ثالثهما ستا پاغ دو سخیال لے چې درې مور سر الله مرګر ته دې دو بار کیسه چې الله ور سر درې مرګر دے. اول ادا یا ترولی ګلو علماء لیکلی وید ابو بکر رضی اللہ عنہ شان کو سو ګوري نو دی آیات ته دی ګوري. دا آیات ماستا سړوان دی ولستو دی یو آیات کی تاسو شمیرای چې څومره شان او فضیلت ده دا ابو بکر رضی اللہ عنہ وی الا تنصروا فقد نصره الله. تمام دنیا والو توئی کزما د حبیب او زما د دین مدد نکوي نو ما د خپل حبیب مدد کړو. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اسنين کله چر شړل وا کسانو چې کافرو دوی مد دوونا. وې دې آیات کې او جوحات او سرد ابو بکر رضی الله عنه فضیلت ته یو دا چې کفار را شغل او الله وې आवाज زما حبيب نورا شړل ثاني اسنين دوه مد دوونا دواړې رو شړل. کله ګورې یو سړی وطن خپل پریزیکل یې سو کو شړي چې خپل زی دې ته هجرت نه وای او چې حالات داسې جوړ شول نو دې ته هجرت وای. برکات دې برا په پند کله او پسر دې ځان سره راړل. ځکه دې هجرت دومره برکات دي چې دومره برکات د بل شي نشته. دا خو د مونږ ور ذهن دا وای چې دا خلق رال پدی کلی کې شل زره خلق او لز زره مهاجر شول. نی کورو نشتا نی پټه شتا نی دکان شتا. دا کلی وال وای چې په مونږ باندې بوج راغی نہ برکت دی کلی طرح ہے. قسم دے مکہ مدینی والا دے لوگی بڑکی دل چھے ہجرت شو نو برکات را نازل شو. دا مدینی والاو درک نہ لگے دو پا تکلیفونو. خوچ سید العالمین دے ہجرت قدم کی خو برکات دے ہجرت زان سر راڑا. اللہ قرآن شریف کی ذکر ہوئی چھے وما نقمو الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. د مدینی منافقان یادی وای دی په نور سو بدلګړي بغیر د درک نه لګي دو. او الله وای ما او زما د حبیب درات لو د وجنه دی تمال ملاو شو. د هجرت ډیر برکات دی. الله وعده کړي چې چا هجرت کو نو به انتها برکات په پزمک کی وګوري. دویم الہ العالمین وی اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه. دا یو صاحب ته چې قران کې ذکر راغله. صحابه بزرګونو دی خدا ابوبکر رضی اللہ عنہ صحبت د قران شریف په آیات ثابت ده. دارنګ دویم د دواو نه ده. دویم د دواو نه ده. اگر دې دې کې دا صحبت دا سه ده چې بعضه صحبت مقید وي. یره وېدا مې د حج مرګره ده په خبره پويږي. دا مې د سفر مرګره ده. دا مې د کاروبار مرګره ده. یو داسې مرګره چې هغه مطلق مرګره ده. بدل تو ایز یقول لصاحبه. قرآن شریف کی دنور مرگرو ذکر مراغلے. یوسف علیہ السلام سر مرگیا و یا صاحب سجن. اے زمان دا جیل مرگرو جیل نا پلنو. یا صاحب سجن اے زمان دا جیل مرگرو. دل تدا سے نوئی چی اے دا غار مرگریا. ایز یقول لصاحبی قسم دا سے مرگر دے چی دا اللہ دا حبیب خیل آسو. پټول عمر کې مرګره ده. نبوت نمخ کې مرګره ده. پروزه شریفه کې مرګره ده. پراپور تکې دو کې و مرګره. په هاوس د کوثر به مرګره. جنت ته تلوب له مرګره. دلته دا سني دی ویلي چې د سمرګریه د سفر مرګریا. اذ یقول لصاحبه. یو مرګرتیا ته عربی کې صحبت مقید ورته وایي. دے دے کے مطلق صحبت تے. دویم دا سے دے چی خصوصاً پا غار کی خویواز مرگرے دے. پا غار کس دے ازی کو مرگری دے رو خو غار کی دے یواز جو پا غار کی خصوصی. او دا دری رزی دریش پی دمبر بہتری دی چه دا غار مرگر تیا دیر لویا دا. تاسو تمخ کی جمع کی تیر شول چه عمر رضی اللہ عنہ ورطوی زمان دا طول مرنے کئی والا خود غار سور غدروش پوکی دیویش پی نیکی را لراکا. دا عمر رضی اللہ عنہ دمرنوی کئی وی حدیث کی راغلی بی بی دا نبی علیہ السلام سر ناس تا ورطوی قربان دمرنی کئی بمد چاہی چه دا اسمان دا سطوری. بد الله حبیب ورته وی بی بی د عمر رضی الله نو نیکي د اسمان د ستورو نډيري دي. د عمر رضی الله نو نیکي سي دي د اسمان د ستو دا ټول نیکي ورکول. او د ابوبکر رضی الله نو هونه دی یویش پی نیکي غوښتا خو هغه دې ته تیار نشو. دا تاسو نیکي و د غار د درې رسي. قران هم د دې ذکر کوي اذ یقو اذ هما فی الغار. اذ هما کله چې دواړه په غار کیو. دواړه په غار کیو نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د غار مرګ دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي وراسم د ابوبکر رضی الله عنه وی کدی فانی دنیا کې زما بس درې شي سنخ وخت دی. نیمګړې دا فانی ده. دا الله حبیب ورته کم کم دی خوخ دی وی یو دا ده ان نظر الی وجهک وانفاق المال علی امرک و ان یکون بنتی تحتک. پدې نیمګړې دنیا کې مې بس درې سيزونه خوخ دي، قربان چستا مخ وې او زما قتل وې. د دې درې شپې کې نه د بل چا سترګې وې، نه د بل چا قتل وې، یوازې صدیق رضی الله عنه ځان فقط وسکو خی موړ کو. دویم حبیب دا مې ارمان دې چستا حکم وې او زما مال لګول وې. دویم خوشحالی می دا چې د ما لور بی بیستا سو ده نکا دلان ده دا. نو داد اللہ دا حبیب صاحب مطلق ده وی دا ابو بکر رضی اللہ عنو دا سی خصوصیتو ندی چه پدیتو لمت کے ورس ربل سوک شریک نده. یو پا کدام ده از یقول لصاحبی، دا سی مرگر تیا دا چې په مخ د زمکا بل حصو کور سره شریک نه ده. بلدار دی آیات مبارکه کې الٰه العالمین یو حال ذکر کړي. نبی رسول خپل مرګري ته وی لا تحزن، بعضی دشمنان صحابه وی داسي بيدي نه وي. و ابو بکر رضی الله عنه غار کې شور شور او ګوج مشرکان را پته ولې اوی لا تحزن، یو لا تخف ده یو لا تحزن ده. وی لا تخف دی تا وی چی چا سر دزان غمی نطور دا لا تخف یاری گما، او حزن دی تا وی چی دا بل غم دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سر غم دا چاو دا نبی علیہ السلام. نو دیده کی قرآن وی لا تحزن از یقولو لصاحبه لا تحزن، تا سر غو غم دا ما دے خو خفکی گما پریشانکی گما. او د الله په حبيب یری دو غار لچکل اور سیدل نظمو دی دینی کتابونو دا لیکلی، زمو دی دینی کتابونو لیکلی. او شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم الله بهترین کتاب ده منهاج السنه. کله چې د مکین روان و ابو بکر رضی الله عنه او نبی علیہ السلام، نو کله وتی مخک شو ابو بکر کله برستو شو، کله به یو طرف لشو کله بل طرف تشو. نو د الله حبیب ته تاسو کو چې ابو بکر نه په یو حال باندې ټینګیږي، کله ما نه مخ کې شي نو یو سات پس رستو شي، نو بیا چې ګورم نو خې طرف له، نو بیا چې ګورم ګس طرف له. نا اورته قربان اذکر الرصد، زوام لار کې سوک ناس نی، نو مخ کې شم چې ځان قربان کو او رسول الله له تکلیف ملاو نشي. واذكر الطلب، ناسابي می رايا چې رستو نه سوکرا روان ني، نو حبيب رستو شم درنا چې که سوکرا دي نو دا چې قربان شم بیا چې سکیا وکای. او کله وام خي طرف نه رانش، نو فجعل ابو بکر يمشي خلفه ويمشي امامه. مسند احمد کی دا حدیث راغلے، او چکل غار لور سیدل نا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چی قربان دلتا لو گدرے گا غار تا ممانا مخ کی دن نکے گی نا نا آغزے کسم رسراخونو چی بن کل، او یو سراخ لے دا خپل خپا ورکا نا آغا سراخ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے چی چلیم دے. او دا اللہ حبیب دی جولی کی سریخ او دو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرمائی و ایدا سے نزاروا کان القرآن فی الرحیل، لکہ دا ماما خیل گورا دا رحیل پروت دے دا کتاب پہ غوڑے دے. و ایدا ابو بکر رضی اللہ عنہ جولی و تابوی کانہو الرحیل، او در رسول الله مختص جوج تاجی به قران پانی پکې غوړی دی کأن القرآن فی الرحیل، تابې چې قران بس پر رحیل کې پروت ته نو سوچي چلو اگر خوځې دم نا نو اخ کې ځنی وه به اختیار را ورزی نو اوخ کی دا اللہ دا حبیب پا مخ مبارک رو غرزی ارا بیدار شد اللہ حبیب ورتوی داولی ابو بکر وی قربان سوچی چلم اللہ حبیب لاڑی دا سکی او ٹھول زہر یو زیت راجم شول خدا برست وفات کی ذکر کو چی دا یو عجیب دوستی و دا عرش نلیکلی شو دا اللہ دا حبیب وفات سبب د زہر نو یار غار لم دغه زہر بیا پیلاو شول سبب موتم د نبی علیہ السلام او د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سده یو ده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته خیبر کې يهوديان او زهر ور کړو نو هغه زهر نړۍ زهر اخر عمر کې پیلا او شول او د الله د حبیب د وفات سبب سو زهر نو د ابو بکر رضی اللہ عنہ داسې دوستی ده د دواړو د مرگ سبب هغه زهر پدی ترتیب بانے بلدا سے مرگر تھی آگا ان اللہ معنا توجہ مدہ ان اللہ معنا وی بے ابو بکر خفکے گا ما اللہ زمون سر دے یعنی کم مرگر تھی آج دا اللہ دا حبیب سر دا اغا مرگر تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو تم سکڑے ثابت اکڑے دا ان اللہ معنا ازمو دی عالمانو لیکلی اللہ دی قبرونه د نور نڑکی وی گورا اللہ وی زن متقیانو مرگرم خبائی کی شرطو ندی دسور نحل سوار لسم پاری خیرن آیات دی توجہ مدا فرمائی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وای بیشک الله دا غچا خصوصی مرګره دے اتقوا چغید الله نه یریږي والذين هم محسنون او دا غ خالکو مرګره دے چغنی کان دی اے مرگرتے ذکر کا خود دو شرطنو بانی مشروط کا یو تقوا یو احسان خود دے کہ اللہ دا حبیب او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سر مرگرتیا کسی شرط نشتا ان اللہ معنا پا خبر خوب ہوئی گئی کنا حل توی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون نو دا متقیانو سر دا مرگرتیا دا پارے دو شرطن مکرر کنی او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا مرگرتیا کی اس شرط نشتا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وعیده بجنود لم تروها وی بلشان دادے کم سکینہ ورام چپ غار سور کی پا نبی علیہ السلام نازل شوے اغا سکینہ پا ابو بکر رضی اللہ عنہ نازل شوے زکر زمان پا مفسرینو دی اللہ رحمو کی او اللہ دی قبرنو دی نور نڈک کی نیوی علیہ زمیر سکینتہو علیہ دا علیہ زمیر لکہ دا اللہ حبیب تراجے دے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ تمراجے دے نو کم مدتو سکینہ چلا پخپل حبیب را لگلی وا نو آغے پا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را لگلی دا نو دی آیات مبارک کی دی دمرلوی شان اللہ رب العزت ذکر کو آو دا اللہ دا حبیب پس مشرکان و اعلانو کو چچا دا اللہ حبیب جو اندیرا وستو یا شہیدی کو نو آغا دا پارا بسلو خان انام بی سورہ انام بی سلو خان او پا دی سفر کی گڑی موجزات اللہ دے مونگو تاسو مکی مکرمی او مدینی منودے تبوزی کلا احادیثو کی سڑی ویلی نو چی اگر اسم ماشاءاللہ دا سعودی حکومت دے اللہ نور اب خیر برکات ورکی نمونے ندی بدل کری نو لارا کی چیو لسمی لمنزلو کی دا مکین نو رازی وادی قدید ورتوائی دی وادی قدید باند اللہ حبیب تیرے دو او دا آغا غرونا عظم کی دی چی سید العالمین پتیرے دو قتل ہے نو دغه دې کې یو زنانه او ام معبد د دین معاتکه بنت کعب د خزاعیه قبیله نوا نو د دې خیمه سره نبی رسول الله ابوبکر رضی الله عنه آرام وکړو. نو ابوبکر رضی الله عنه ورته ایستا ګړو مړو کې صفای مې نشتا الله حبیب باندې د لوګي اثرات کتل. نا ورته وی زمون غټي یو خو قحط ته ټول لاړې دي او دا یو ګړه داسې د چې د کمزوري د وجنه ګرځې دې نشي نو کندک سرتلې نشي پاتې شي. ابوبکر رضی الله عنه ورته تی اجازهت کله چې زیو لشم نا ای دا خو تلې نشي ګرځې دې نشي د کندک نه پدې پاتې دا. نا ابوبکر رضی الله عنه غلام د ورته په ابو صفحه کا اغیخ پی کلاو کی اغلاق دا سمدستی ڈکشو او دم رپی پاکی اللہ پیدا کل چی دا اغیقور کی کملو کی اٹھول ڈکشو. نابو بکر رضی اللہ عنہ پا نبی علیہ السلام مسکول خپلے مسکل باقی دای پا کھور کی پرے خل خاون چی واپس راگے چی وی کتل نو کھور کی پی پراتے دی دا عرب زنانم بالبدی شاعرانې وی او نارینې بو خاون خزې ته وای چې خزې اپای کم زهري ها ورته وای څو دو کسان راغلو هاو دی او بخ پکې د سوار لسه به د سپوږ په یوه ته پړه کېدو هډه د خیر برکاتو دا غي خیر برکات زموږ د کور ته پر ورسېدو. یو معجزه د حرکت د شوا چې هغه داسي غړي بيزي یاد ګرځېدو نه پاتې و داسي تان د شوا اور اس دا ایمان ہم روڑے دا موجزت دا ایمان سبب ہم جوڑ شوے ادا اینام یودا سے اینام کو چر سڑے پچا کر کے واچھوڑو سلو خان دا غدور سر غٹ اینام دے نو سراقہ ابن مالک دا اور تکڑا سردار دیم پدی تمشو جدا اینام بزگ وی دا بڑیر دیر کسانی آوازی رانی ول نو غلام دا غی پوئی کو جدا غشان چل لے دا نور خبر نکی خو کسوک مسائکل نما پوئی کئی ندی کی اور پس غلام راغ جی نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی اللہ عنہ صحیح کو دے پدی تما آواز اتلو جی دے نام کے نظر سوک شریک نشی قبیلہ او خاندان. نو سراقہ ابن مالک دنیو د پاس روان رنیو د پار روان شو ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته قربان دا سړی را نزدیکی مون پسینی ول را روان دے اور ته ابوبکر پروا مکوا تا پا غدو سو خیال دے چی درے میں اللہ زان سر مرگرے کڑے اللہ دے مگو تا سو سر مرگرے شی خود دے مرگر تیا دا پارا گورے محنت دے دی ایمان دے تقوی دے پرزگارائی دے پرہیز دے چرانیز دیشو نو دا سی دا عرب و زمک اللہ دے مگو تا سو بٹولا دا کانو کانی زینی زمک دا اس دا درونی و لخڑی اچتے شوی تر سینی سینی پوری پا کانی زینی زمک کی اس خخشو ادا آواز ور کچھ مال مو جوړ خیره وکي او دعا وغوړې زو واپس کې غم خو ای دعا وخت اسما کې پرې خو حصول خان چته سب صبر به اراده وکا نو به چې اراده وکا دا غي نه زیات کو نیوې شو ادا زری وی جو وعده کوم قسم خورم چې واپس هم زما چې سوک راضیوم به واپس پرې زم ود الله حبیب دعا وکا او دته ته وخت نه یقین راغې د الله حبیب ته ما ته سخت لیکا تا به الله غالب کای په دې ټول ولا کو اېدا الله د حبیب د خلینو ولا د قوت وی سهال وای چې د کسرا بنگړی وستا په لاسو کې بتایو خبره باورې ته شو دی ورته وی کسرا ابن هرمز اله کې یو زمیدار پټی کې ګوډو نه کای یا ګډه سره او تو ولې وی چې د امریکای صدر غټول مال دولت به یو سورې پستا په لاس کې نو هغه غټبه په شکر کې راضي کنه په راضي دا یو باندې چې سړی د سراقه ابن مالک رضی الله عنه رستو ګور دی ایمان راو او دا الله حبیب ته دنیا نه لاو د عمر رضی الله عنه په دور کې چې کلا کسرا ماړی فتح شنو دا هغه خاص بنگړی او زیورات راوړې شول ناغنیمت کیو مجاهدینو ادا تقسیمونه عمر رضی الله عنه ته لیکو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے لیو تا اس دمخ کی واقعہ تھی روست تو عمر رضی اللہ عنہ عجیب بدلو ناغه کم کس چې وروړي هغه پسې ډنډ راو مستعمل خو ټکو کولو وی ښا ما بخاس کوي په دې باندې شابه دا واپس را سوا او کچري مجاهدین تس نشوي نو تا ما بغورو بیا اوه حکم کوي دا سوراخه ابن مالک تلاسو کې واچوي وای کله چې دا بنگړي ورته لاسو کې چول نو صحابه ټول الله اکبر الله اکبر ناره وي چې دې یو بني مدلج قبيله باندې شي دي او د سوراخه ابن هر د کسرا ابن هرمز زیورات دا غپلا سو کې الله د خپل حبيب معجزه په دې طریقې باندې سرګند کا او سوراخه به رسول وی صحابي جوړ شوی حالوی قربانه کړی دا الله حبیب هغه وخت ورته وی وی سب حالی چې د کسرا ابن هرمز بنگړی بستا په لاسو کې او مدینی منورې والے چې واورېدل چې نبی علیہ الصلات والسلام او ابوبکر رضی الله عنه روتی نصار نبروتل پنور بناست نو جما هم پوری به سون لیدل واپس بلاړل دا الله د حبیب انتظار کولو تر دې چې ډېر ورځې ستړي شول و یو يهودي ناغو قتل چې نبی عليه السلام او ابوبکر رضی الله عنه را روان دي نو يهودي خو دشمن خو مالک د ځان نشو تیز आवाज وکړو وی یا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون هي د عرب قبيله نکم راغی چې تاسو انتظار کوي دا د الله د حبيب دراتلو اوله ناره ولګي مسلمانانو زر زر منډ کې وسله هرا واسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو بني عوف قبيله کې دا د جمرات رزوا او د ربيع الاول میاشوا چې د الله حبيب ولنې قدم په مدینه منوره باندې کې خو و خلق دا نبی دا اللہ دا حبیب دا بادشان و انتشان نو نو نبی ریح السلام ام ناس تے و ابو بکر رضی اللہ عنہ ام ناس تے نو چاچ پی جندل ای خوصیب پی جندل خوچی چان پی جندل نئی بکل ابو بکر رضی اللہ عنہ نکتل کل نبی ریح السلام تا چی پیغمبر دا اللہ پا کی کم دنو دا اللہ پا حبیب بانے نور را گئے سوری دان دینا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ اخبر سادر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر دا پاس دا سونی ہو نو چاش نه پیژند وی ته پته ولګی دا چې دا خادم خاص ته او دا ناس چې دا دوړو جهانو سردار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسیدو رز د مدینه لوی د خوشاله رزوا په مدینه باندې دا سه رز راشي نتی رشوي کما ورس چې دا سه د خوشاله و چې رسول الله په قدم یې خو او په خپل صحابي غحال ذکر کړي انس رضی اللہ عنہ خادم خاص تے آوئی ما تا غورزم یاد دا چل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منور تلاغ او دا زنانا پا کوٹو والاڑی بی لیکن اسم دا پختنو دا زنانا دا غدا چی پا پردکی بوٹو بانی لاری کسی ڈکی بی ما شمانو بوی حادا رسول اللہ حادا رسول اللہ او طول مدینہ رو خانشوا طول مدینہ رو خانشوا او انس رضی اللہ عنہ وی ما تا غرزم یاد دا چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا عن اللہ هر سور سرتی عرب وی قسم دی لاسونا ملا دا قبر پخارو ککڑو سندلی منو منگا حال نلی دو کم حال چی پجوندن دا نبی علیہ السلام نو پدی ترتیب باندې دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی منوره تر رسیدو او خصوصی مرګره د دې سفر د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره صدیق رضی الله عنه وګوره موږ تاسو له د الله د حبیب هر یو عمل د زندګی تیرولو چل خای چې باز خبره وګوره پټه د الله حبیب د ابو بکر رضی الله عنه کور ته یا سار رات یا مازیګر براتلو خوش ده هجرتو کموشونو پا سخت گرمائی کی راغی جی چالا پتاونه لگی یاد بایده خبر کنا سار بیا راتلو یا بمازیگر راتلو خوش ده هجرت ہو کموشو نو پا سخت گرمائی کی راغی دیم ده اللہ حبیب چی راتلو نو لکه دمونگ زمیدار پا گرمائی کی سادر پا سر کی دی دیوان هو یو د ګرباین سړې په چبل شو کې پی جنې نه د الله حبیب دا سراغ ښکارنده ده دا امت ته ترې چې بعضې خبرې به پټوي بعضې خبرې به د پټولي په داسې ترتیب راغې او درې مداو چې کله نبی له حسرات ابو بکر رضی الله عنه په هیبت راوي قربان تا شو دی وخت کې نه راغلي وې دا بال بچ کې در سره دا بار کا توجه به ما ته ګورې وې بال بچ د بار کا زسه خبره کول غواړو نو بعضې خبره به پټې د اسلام او د دین اورته قربان خبره کوا آل ابی بکر ټکړی ټکړی کې دیشی خدای رسول الله راز نفاش کړي داغه په خپل خاندان دومره ایمانی مهنت کړو چې زما د لونه بچی تر دې چې زما د خادم په ټکړی ټکړی شي خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم راز نفاش کړي دیم دانه چې د شپې د هجرت د پاره وته او د ابو بکر رضی الله عنه د کور چې وته نو په دروازه و نو وته چنی کی او کڑکی او پاغه او وته دا امت ته طریقه خای چې ته به دا شنو د الله د حبیب انت بهادر ټول دنیا شان کا کمزې به پیدا کې هو تعالی طریقه خای دمر لوی عظیم بهادر امت ته طریقه خای په دروازه او نو وته د شپې او وته او په چنکی او کڑکی او پاغه نبی علیہ الصلات والسلام وته نو ګره په احتیاط کې انتها ته ورسید تا ته وی احتیاط کوا ا دې کتاب یو مسله ده چې مشرک کافر سره یې پی سي کړی او هغه لوي چې مونږ به مدینه لرسه یو هغه کې جمعه ماده سي وي چې ګوره داسې دورو نن په کلیمی واره سو کې اعتماد نه کوي چې مونږ داسې ایمانی کمزوري راغله ګوره خپل یو سلو خان دی او هغه قسم خوړلې چې تاسو په مدینه ته رسول الله خان نه دی پکار او د لارې سره کرایا باغه ته ملاویږي کافر دې خو په خپل جبه ټینګ دی فګې په خبره باندې مسلمان ته سوچ پکار دی زموږ دی علماو لیکلي چې کافر نه مدد غوښتل څنګه دی وای اصل قاعده دا ده چې د غیر مسلمانو په امور عامه کې مدد نه غواړي خود دی قائدی نا بازی استثنائی صورتو نا دی یو دادے چه مصلحت یقینی وی دی دے کدا اللہ دا حبیب پا دی کافر بانی دا یقینو چه دے راس نفاش کش نداغنے دی لار بارکی پیسی ورکی او مدد تی اوخت و اخپل وعدہ بالکل پورکا ازمون دی علماء لیکلی وای ګور مون خادم کړه بیکار پریزو وای خپل خادم باندې مهنت وکړه نو دا بدی د دنیا نه د اخرت ګټه بدی بشي عامر ابن فهیرا رضی الله عنه دادا ابوبکر رضی الله عنه خادم دی قدوم ر مهنت په ایمانی شوه یو خدای دی ایمانی مهنت د وجنا دا غیشان وکړه ذکر کو چې شهید شوه لاش ملائکه چت کړي دا امیر ابن فهیر الله شاو چت کړو اے د چا خو بچي او چته اے د چا مسلمانانو چته دا امیر ابن فهیر الله شاو چت کړو دا د ابوبکر رضی الله عنه غلام دی او دومره ایمانی مهنت په دشوي د بټول رزګډیو سرولې نماز وطن کې به د غار خپل له راوستې او به لشلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه به مور کو ادا ابو بکر رضی اللہ عنہ بچے و عبداللہ ابن ابی بکر دے بٹول رز مشرکان و سرناس تو خبری بے واری دی نا بے جمکڑی وی پتیارا کی بلارو ٹولی خبری بے وی چنن دا حال دے نو بیا بو واپس راتلو نو عامر ابن فہیرا با علا گڑی راوسی جی دے بو واپس ہو دا قدمونو پسی بے گڑی گرزو لی چی دا قدمونو دا گڑو پا قدمونو سر ختم شی دا مونگو تاسولا دا دین یو یو طریقہ خائی د دین یو یو طریقه را لخی چې په دې ترتیب باندې د خلکو مهنتو کو او ابو بکر رضی الله عنه ګره یوازې لهړ دې بچی ټول پرې خل دې ته قرباني وای لونه پرې وې بچی پرې خل تیار کور پرې خل تر دې پورې راغلی چې ابو بکر رضی اللہ عنہ کور تا ابو جہل راغ ورتوی اے نا ابو کی یا بنت ابی بکر قالت قلت لا ادری والله اے نا ابی ابو جہل اسماء بی بی توی اسماء بنت ابی بکر وی والد سیب دے کمزے کے آور دے قسم دے کمالا پتہ ہی چی کمزے کے دے نابو جہل لعین لا سوچت کو او یو سپیڑے والا پا مخور کہا داغی پا غگونو یو والی یو درو اللر یو غرزے دو او لار دے کی مسلمانوں تدا درسم دے چی کلب دا امت والا زنانم ٹکی گی خود اسلام راز بنپو اشکی کلب تا ٹکڑی ٹکڑی مکی گی ستا پا یو ٹکڑی کی دو سندا او کده دا سی شخص حال دے ہوئی نو ٹول امت با یتیم پریزے خیر دے کتا عمر عمری خباسی مرے نو چی پتبا او ٹوخی او پا سرخو گی مرے نو مرشا ستا زنانا دے اوالی شی خو راز بنفاش کے نو دا آغی دمر سخت سی چی مخ نیوی نا روانا شوا خو یو راز فاش نکو اگر آل ابی بکر تا گورا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ راغے چی کلے بچی حجرتو کو دے دا وقت کلے اسلام میں ندے روڑے نخپلو بچو تا وی نظر املار دے وی تاسو خو یو حجرتیو کو سبیدل پریخی منی قسم دے کابو بکر رضی اللہ عنہ یو پیسا بچو تا پری ٹولی دا اللہ دا حبیب بانے دا قربانون دا پارا غست وګوره خاندان ادا صفات وي ورته تاسو له کوئی سندي پريخه وي کلا يا بته نا اي زمونږ ني کومږه دغه شان ني او پريخي وي او صندوق مراړو پاهي کې مدا سي کاني ماني کي خل او دا خو نظر وي راشه وګوره صندوق ډک دي نفاوض ايدو عليه فقال لا باس وي د چي پيسي د پريخي نو کوي لاړل نو سبحك نشتا دا غزړي پدي کلار کو اسم کور کې نشتا او ایمانی قوت دم رشوه چه اغای لوگ تن دی برداش کئی لوگ تن دی برداش کئی او بیا پدی طریقی سردی پا مکہ مکرمہ کی وقت تیر کڑے بیا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارث رضی اللہ عنہ رولی گلو ابو رافع داد نبی علیہ السلام مولاو دی رولی گل دو خانے والا ورکل پیز سوا درہمے ورکی ذکر دا اللہ دا حبیب ما شومان مکه کې پاتیو فاطمه رضی الله عنها وړه پاتیو ام کلسو بیبی پاتیو سودا بنت زما او سامه ابن زید ما شوم پاتیو او د نبی رسول الله اغه رضائی مور ام ایمن لکه سلور زنانو نبی دے سلام ته پای ور کړی وی لاړ بشی دا او د ابو بکر رضی الله عنه خاندان براولای نو دای راغلی او بیا دا خاندان مدینی منوری تا بوتلے دے پا دی ترتیب مانے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کلے او مخی دل تیر شل چکل ورطاو ویلے شل جتب پا حجرت کے مرگرے عائشہ بی بی فرمائی وی قسم دے کمالا پتا وجد خوشالی دے وجنم سوک جاڑی دے دے حجرت ارادہ مخی نکڑی و ابو بکر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب ورد لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا وی ابو بکر په هجرت کې تلوار مکاوا کې دې شي الله درله برګره پیدا کې نبی دې سلام زار یادو نو دغه وخت ناغد وو خو واغسته او هغه معنی فرحق کولو او چې کله ورته پته ولګي د چې هجرت کې زمرګره شو نو د خوشالۍ نه اوجړل جړا د خوشالۍ نمرازي او د خفقان نمرازي بی بی فرمائی فواللہ ما شعرت قط قبل ذالک اليوم ان احدن یبکی من الفرح حتی رأیت ابا بکر یبکی یوم اذن قسم پا اللہ بی بی فرمائی ما ند دی رضی نمخ کے پتہ نو چی سوک دا خوش آلینم جاڑی وچی والد سے موقتو چی دا اللہ دا حبیب پا مرگرتی ہے دی پنو گو رہی دا مرگرتی ہے گو رہی دا سوا چی تال سوکوی دا سروٹ کی تراغ پوری دی او پا دے بگرزے دا سروٹ کی وی کنے وی خدا سی ایمانی قوت تے لگتا لسو کوئی جی دا ازغی دے پا دے بگر زیدیس ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سختو دا تکلیفو نو مر گرے وی جڑل نگو رکل جڑا دینم یو اللہ والا شعر وی وی وارا دل کیتا واری دل کتاب من الحبیب بی انہو سَيَزُورُنِي فَاسْتَعْبَرَتْ أَجْفَانِي غَلَبَ السُّرُورُ عَلَيَّا حَتَّى إِنَّنِي مِنْ فَرَثِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي یا عینو سوار الدم عندک عادت تبکین من فرح و من احزانی. یو اللہ والا وی دا محبوب دا طرف نا خطر آغلے دے چڑے رزر دا چیز دی زیارت و ملاقات تا درزم. نسترگو بی اختیار اوخ کی شورو کے وی خوشالی غالب شو پما دا دیر خوشالی دا وجن اب کانی دی پا جڑاکم. وی ایسترگو دا اوخ کی خستا سو عادت جوڑ شوے دے تبکینا من فرح و من احزانی. کل خوشالی ندر نوخ کی بئی کل دخب کانوننا. او شان دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی دے سلام سر روان دے او دا اللہ حبیب رستو دے سوک ورتوئی وی ابو بکر چرت دے رادد او دا سوک دی در سارا دے کی سریحی دروغم جیزو سو سریحی دروغم جیزو من ها در رجل اللذی بین یدے دا در سر سوک دی او چرت روانی. نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ها دا ها دن یهدینی السبیل ودایو کسته لار رات خیب. دی وخت کی صریحی دروغم جهزو غد دور لوی خلق دی جدی وخت کی صریحی دروغ ندی ویل. وای زمو دی علماء دیو بند ډیر تکلیفونه تیر کړی الله دې داغه بدلی ورکی. رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه وای انگریزان وخت کی ججر اوختو وی تاس له هر جمع کړی اکثر تسبیحات وړول نو انگریز وجلو دغه وخت کې چې د وجلو خطرې نو صریح دروغ روا دي. خود دې خلکو شان دا ورته وي چې ما سره اصله هشتا تعالی جا رښتیا ویلی وي وی دا مې اصله حدا سبحان الله الحمدلله وي زما دا اصله حدا فکر توري وک وای قاسم نانو تی رحمت الله علیه د انگریز نه په جمعات کې پټ شو د انگریز فوج ګرځیدو چې دې گرفتار کی نو چا ورته جمعات کې ده نا خو ساده مزاج وی وی گنی جدا بداسی او جدا سی جامعی بے پٹکے بھئی. نو دا انگریز فوج راغی قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ توی چی دلتا قاسم نانو توی اشتکن نو یاوی لگزی نپازی روستو شو وی اوز دلتا کیو پی گئی پی خبر آبانے دیتا توری آوائی اوز دلتا کیو. نا ابو بکر رضی اللہ عنو تسو کوئی اے نا تریدو یا ابا بکر او من هذا الرجل الذي بين يديك ابو بکر چرت دی اراده دا او دا سوق دی در سرا ویدا یو کسته ما ته نه غلار خی نو نه غلار خو یو لکړه دی ایمان د تقوا لار ورته خو لا دی ایمان او د تقوا لار خو لا تر دی چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم او اهل بیت ټول مدینه منوره تر ورسیدل. دا مدینه منوره وای داسې زمکه و چې د وباګانو نه ډکوا څوک چې براغه تبي بونیو او د دې دین د دې خډر شي خړونه دی مدینه منوره کې نو دی باندې بداسې وبو به دی لکه دا نکریزي څوک پلاس پوری کی داسې ګنده وبو به دی. نا ابو بکر رضی اللہ عنہ عامر ابن فہیرہ بلال رضی اللہ عنہ دا پیو کور کی دیرو فاسوابتهم الحمى تبو تبیونی ول ابو ہوا پہ سفاران لا نو بی بی فرمائی ما دا اللہ دا حبیب نے اجازت غخت جزب دا والد سے بلک تپو سکم نو اجرالم والد سے دا پردی حکم لانے دے راغلے دا پردی حکم لانو راغلے دا پردی حکم رست راغلے نوی زرالم ابو بکر رضی اللہ عنہ والے سبت نزدی شما ورتوی آبتی کیف تجدو کسنگ حال لے ناغی و شیر ہوئے او دور تبی بی خدا کڑے او چی پزان نپوئی دو وی کلو امرہ مصبح فی اہلی والموت ادنا من شراک نعلیه ہر سڑے سبا کئی پخپل بال بچ کے او من کافر در پدر او مرگ ددی پ بیزار د دې چنیا او د تسبیح نزیات نږدې ده. نو قالت فقلت والله ما يدري ابي ما يقول ما يواله سر کوئی پویګی نه داسوي. نو یا مر ابن فهیرت شدا د دې غلام ور نږدې شو ما وې څنګه حال له ناغدا سوی لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حذفه من فوقه كل امرئ مجاهد بتوقه كالثور يحمى جلده بروقه وای مرگ می اوس کولو مرگ می اومند د سکولو نمخ کی اوای مشوره خبره ده چې د بوزدل سړی مرگ د بهر نه ای د بهادر مرگ د لاندې نه کنا میدان جهاد کې پسوی وای ما وی ده هم نه پویږي. نظر عالم حضرت بلال رضی الله عنه تا اغم پروتو پتبک یو دا شعرونه وی الا لے تشاری حل ابی تن لیلتن بیوادی وحولی ازخر و جلیلو وحل اردن یوم امیاہ مجنت وحل یبدو واللی شامت و تفیلو. بلال رضی اللہ عنہ ہے افسوس بیا بم په عمر کې داسې او شپراشی چې زبد مکی په فلانی ځای کې پروتم اظهار او جلیل یو د خوشبویدار بوټي یو په لبرانه دا بوټي هوا غانې خزای بل فلدا او هي افسوس کله بیا غد مجنا غو بو تورشم وهل يبدو ولي شامت و تفيلو هاي ارمان په عمر کې بیا ما ته شام او تفيل د غرونو نمونه دي بیا هم دا پسترګو وینم. عائشه بيبي نبي عليه السلام ترالا سيد العالمين لاس پورته کړت او دا عجیب لاس پورته کولو وی اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه وشد اللهم وصحها وبارك لنا في مدها وصواعها وانقل حما وانقل حماها واجعلها بالجحفا. یا الله زمونږ زړونو کې د مديني بنا راولې د الله حبيب لکه د مکی بنا چې دی چولې بلکې دا غې نه زیاته او دا ابو حوارا له سہی کې او د مديني په دې سوا او مت کې خیر او برکت واچه الله دا تبي و باغا نه دي نه پورته کې جحفا هغه وخت کې دارالکفر وی الته بوزي د کفار وطن ته بس مدینی نه ابو هوا لاړ او څوک چې په جوفه نه راتلوي بیا ابو هوا خراب شو. بس دینه پس د مدینی منورې مینا د صحابه او پزونو کې رااله د الله حبیب چې په د مدینی د دیوارونو سایکل نسورلی به تیزا کا الله داسې محبت واشولو د مدینی منورې سي عجیب محبت ته زمو استاد محترم وی مو سبق وی قسم د حج نشه برالو تا سی بده مور و پلار و تن لسره پخش ملا سنجان سیوی رلب منا کرار و ده مدینه ده تلو ده پارا چه با رسیدو مون بای چه کور تو رسیدو و سم اللہ ده تاسو مون طول حج لبوزید کم سکون چه مدینه که ده نا پنو رزید ده مدینه سکون طول دنیا چان کا نداد اللہ ده حبیب ده دعا خپل امینه و مدینه خپل خار سره او د الله حبیب چې بو ایلر نه راروان او د مدینی هوا پر د لاسونه به ورته داسکل وی دا د مدینی هوا د لاسونه به تاسو ورته لستونی به تل رکل او اسورلی به راته زکا الله د خپل حبیب دعا قبول کا مدینه نا اغټول و باغان لاړه او الله د خیر او برکت خار جوړ کو او د الله حبیب دا دعا وکا وی زما رب استا خلیل د مکی د حرم د پاره دعا کړي زدي خلیلم د مدینه د حرم د پاره دعا کو په مدینه کې د مکی په نسبت دوګنا برکات واچي الله دوګنا برکات واچو مدینه منوره کې د مکی په نسبت سدي دوګنا برکات دغه بچي د جاوه الله دې په خیر عافیت راولي را روانم دې ناغوی چې موږ ته استادان وای چې چې د مدینی عرشه دوګنه ده وی نور زینو کی چې یو کال سبق وی یو کال د مدینی یو کال سبق دو کال ده نور زینو کی چې درې ګنټه مطالعه او کې نو درې ګنټه د مدینی صدا الله د حبیب دعا ده الله دوګنه برکات واش وی نور زینو کی سره وی درې ګنټه خوب مې کو غدری وی خدا مدینی درې ګنټه شپک ګنټه عرب ده الله حبیب ویلی الله د مکی په نسبت دوګنه برکات واچنه لا پات پاکستان او هندستان بلا سکے د مکی په نسبت مدینه کې سو کې دوګنه برکات واچه پس هغه برکات دی د مدینه منوره الله دې د تمام امت مسلمه سکی نصیب دی کی او دا پستر ګوانه الله والا ګوري خدا دې چې الله والا ځنی وخت د مدینه نه د دین د خدمت په خاطر منز شرلی شاه صاحب جوزل وی بی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ مدینی منوره تراغلیو دا گوری دا اللہ پا اولیاء او کی اولوی ولی تیر شوی دا سی وزیر اعلیٰ با پیدا کئی دا ټول دنیا اولٹ ہوئی چی آغا استفا ور کی او یو جوڑ جامع پترخ کیونی سی او گاڑ نشتا او جی ٹی ایس کی کینی او زی چرتا دا تاریخ ذکر کئی دا موسر جمعی لرازی اب مخی جمعو کی براغلے ہو نیک سڑے دے ناغا وہی چیز مفتی سے وزیر آلہ وہی زب ورس رکھلا ناکھلا ملمشو نو یو ظلمونگا ملمانو کر آگے تب تو والا وہ ہم جا واقعا دے لزر نو یلوگان یشولیو اور ویست البارو برچی پی دھڑو لیو نو وی ما رو رو رو ٹائی خوڑا چی اغا سم سی زون اگنی باست کور روزی وی مفتی سے برام نے پوشو یہ بچے تا جور دو نور سا پتھا میں نور سا شے نشتا تہلوګار خو راغم ګډان خرولې شول او کمل کې تبا کولو زمو استاد د اوسم ژوند دی قسم او خړوې زده مفتی صاحب سره شو مل مشو او وزیر اعلی نوې د جوار او روټي او د شړشم ساق د کور وروته دا هغه مخه د قبر یو نقشه پرته وا پګه هغه وخت کې زمو بټو صاحب په دې ملک دا سه خلک په چغو چغو جوړول او یا دعا لاړو رضا مفتی سے بھی اوشاڑا کوٹا ہوا او کرسو کی دناس تی زیر نونو سادرے پی گوڑا ہوئے ہوئی گوٹو سے زور زور ہو جڑا نو مولانے سے بھی جی مفتی محمود سے برحمت اللہ علیہ مدینی منوری تراغلے ہو او دا قادیانانو مسئلہ پا دی ملکی یو ڈیر لیا پتی زی سروا یاد دیدن لکن سمرا علیمان شیدان شیو دا قادیانانو مسئلہ چیوا مگا باشوانو تازو دی مشرانو تب یادے نو ما ورته چې د ملک حالم ټیک نه دی او زم دې کې سکون دې مدینه منوره کې در لا ملک علما وجني وای غټ غټ چې په جړه شو په غټ غټ چې جړه مدینه وی ما ته ویشر علی شاه ما تم په مدینه کې سکون دې او کزه دل تشم مغل کار کولې دنیا کې د دې امت کار وسوک سنبالای کزه د مدینه سکون ته وګورم او دې کې خپل عبادت او نوافل ته وګورم نو د مدینی سکون زمای عزت مندو د الله د حبیب غدوا سدا د الله د حبیب غدوا دې کې سکون جوړ شوه دې کې آرام جوړ شوه دې کې راحت جوړ شوه او د مدینی یو داسې سکون دې چې حاجیان خصم دې کې حرم شریف کې د طوافونو دې ستړي کړه او د وزیرستان یو کس لاړو ناجی مدینی منورې لور رسیدو نو ډېر خوشاله شو وی حبیب بازار دی د مدینه شب نه پکې صفاشتا نه پکې مرواشتا وی گئی خبر باندې صفا مروا عمره باندې د سیکر دی د چداجان زی نو باز خلک له مال او عمره کو نه د خوم نی لی دی وی در لبو کو نو بل ولوی مال موکا نو ال تجدی عمره پوری نو عمره باندې د بدرې ګنټی لګي او د بدرې د عبادت ستړي والی د وج نسی زیل نه راځي نو دی دی کی چې څوک وای اورته وی دعا بدر لو کو عمره کم یو ځان لو کو نوم ډیر شه دی کنه ناغا وزیرستانی وی گزار دے دا مدینے شب وی پرسکون ماحول دے نا پاکی صفاش دا نا پاکی مرواش دا او که پاکی عمرہ کے نو اغم بی صفا و مروح دا لتے بزرگ سلے اس میں جوان دے دے نیو اما لیوی ساری بی اما صرف لانی گیڑ بانے ملاو شا وی سباب در بانے عمرہ کم نا پاکی صفای نا پا مروحی مجید قبال بودلو کنا مسجد قباء لن شد برکات نفل جو گل دمرے ثواب تے نہ پکے بیت اللہ شریف طواف شتا نہ پکے صفا و مروہ سعی شتا الہ العالمین دی زمونږ او تاسو د مدینی مینا او محبت نصیب کی، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د نور صحابه او مینا محبت ته الله زمونږ او تاسو زړه کې واچي. ان شاء الله وم تاریخ باندې زمونږ درس په شروع کیږي. یو غزاز ټولو خدمت کې د دعا درخواست ده چې الله د درس لپاره ټول قسمه کم رکاوټونه دی الله لری کی. دویم دا ده چې تاسو ورونه ناس یې نګور زمونږ د ابره حال مو زنانو له جوړ کړي خود دې په صفایي مو وخت لګي ندی د پارګور بازي کلو مرګورو نمونه لیکلي تاسو به یې آئنده هفته کې مونږ سره سوک خدمتو کی جدا بر حال صفاشی او دا درس بکی کی جدی ټول کې برخی بای صحیح طریقے سره وای سوک سوک بدا سی یو راز رنشه راتلی بل راز کټول راز نی دو درو گن ټول راتلی شه ټول دی کی برخو که یوم چه پاتی نشه کده دی دی کده باره زمون انشاءاللہ ویلی دی چه دا شترنگ بدایی دی توار رزی لختمه نو دا صفائیم دا بیا زمونگ دیوارونم دی نور کارونم دی نو دی که بدا نفرائی ضرورت وی سوک سوک مرگری براشی بای خدمت دا پارا لا سوچت کئی بای پاتی نیشی سوک آو دی آج. سبا دمونگا دکونم دی یو خوگر مرگرو ٹکٹر او ٹرالو لوی لی خوگر دا چایی نو راڑی یو دا سی چی دی دا بلڈیزر لٹی چی دا دا غا دکی نی ترو سپوری لا پیدا نکو کچالا معلومی ملاو شو حجی جدا کو اللہ ری بدلی در کی جی اللہ ری بدلی در کی نو سباب مونگ لبائی دا سی ضرورت وی دی افتہ کے تر بل جمعی پوری مونگ لمرگرو لد خدمت ضرورت تے لکسنگ تبلیغ والا مرکز کی ضرورت کئی بیا پٹول کار کے دائی برخ ہے نو دا ستا سم انشاءاللہ فکر من شئی جی دا پارا خو حمد بھائی دا اللہ دا رضا پا بنیاد بان انشاءاللہ را شئی دو گنٹی سردائی کی کار کول شئی دورا کار نرے خو جتا سو مشران یہ دعا کوئی نو انشاءاللہ آئے کہ با اللہ خیر و برکت واج اکشی والا لوائی خواہ برگرو لوائی دیم دا سرے چمگ دا دا بنا تو پروگرام کرے نو انشاءاللہ زنانا بدل ترازی کم چیز مگ دا نجدی زنانا دی نئی بدل تلو راتلو پروگرام بیچی کم تلیشی او کم بار زنانا چیز مگ دی نو ای دا پار دا پاتی کئی دو پروگرام دے دی روجا کی ماشاءاللہ زمگا لنگر روان وی دا غستا سو دا مرگرو محنت وی نو دی کم کوشش کوئی د چا د نقد وکس وسوی روزه را روانه ده پدی کی چینی لگی چھ وی پدی کی نور ار کس بسی زونه لگی پسونه طلبا وی نزان پدی کار خیر کی شامل کئ ورنہ اللہ د دین کارونا د خپل غیب د خزانو نه چلی او کو سوک شامل شنو داغه پک برخه وشي او کو سوک شامل نشی ناغه محروم پات شي اللہ دې موږ تاسو محروم نه پات کئ درس د پارم فکر من شئ زنانه به حیا او پرده کې راضی او داغي چې څوک زنانه راولي نو داغي به ان شاء الله خپل اصول یو ماشومان به نه راولي ماشوم د سي چې نوخ ماشوم په جړا شي نو ټول خلق د کار او باسي درسونو کې ماشومان نشي سنبالي دي نو داغي به خپل پرده سره ان شاء الله تنظیمي پرده سره راتلل پرده سره تلل او د آداب او خیال کول چې په جولای کې څه خیر واقع شي الله رب العزت دې دا دوره او نورې کمی دورې شروع کیږي الٰه العالمین دې په خیر عافیت سره شروع کی او په خیر عافیت سره دې الله اختتام ته مرسي الٰه العالمین زموږ ناراضي شي او دا سه راضي شي چې بیا ناراضه کیږي نا الله زموږ والدین او استادان او ټول مرتګان او ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي الله د صحابه کرام او د دین د خادمانو محبت زموږ په زړه کې واچي سو کم چې استاد په ست طریقې د دین خدمت کوي زموږ د زړونو کې ورته مینا او محبت واچي د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه او د هر حسدی د حسد نه موږ په خپل حفاظت کې اوساته الله د امت مسلمه تمام او بیماران او تشفای کامل ورکې سوره قرضداري دی الٰه العالمین د قرض نه اخلاص کې او زموږ دی ټول رونو مسلمانانو نارینه او زنانو ته په درس کې د شاملې دو توفیق ورکې الله د چا سره کا وټونه دا په خپل رحم او کرم ول لري کې د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ول ورکې او د چا بچی وی الله د والدینو سترګو اخواله جوړ کې باز مرګرو دعا د پاره ویلي یا الله دې دې کې کم حاضرین مرګري دي یا غایبین دي د چا سه حاجتونه دینی او دنیوي وي ته ورته په خپل رحم او کرم پوره کې د هر چا بند لار الہ العالمین کلاو کې الله دې چا نور سپر پریشانی تکلیفونه ته په خپل رحم او کرم ول لري کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. Thank you.